Toți jucăușii! oameni buni, mă, dar nu ne-o duce până luni, mă. Dar am venit la oameni dragi, mă, nu ne-o duce până marți, măi. Nu ne-o duce până marți, da, ai la la la la la la la la la. Această melodie care au și fete și băieți. Picior și fată. Ai, lai, lai, lai, la. Păi da tu, Doamne, așa ai vrut, mă. Ai, lai, lai, lai, la. Dar să mă bucuri cât e mult, mă. Da-ți la tinereții, dacă mă simt în floarea vieții. Da-ți o mamă tinerică. Și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot, e al dor drag, mă. Hai, băieți! Asta-i, băieți! Lumea toată, nici nu. Ai, lai, lai, lai, la. Dacă am ficior, dar am și fată. Ai, lai, lai, lai, la. Dar și îmi crește sufletul, mă. Ai, lai, lai, lai, la. Păi numai când le aud glasul, mă. Da-ți la tinereții, dacă mă simt în floarea vieții. Da-ți o mamă tinerică. Ei, hai, e nimica, nu-mi frică. Dar am fetiță și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot fi al lor drag, mă. Doar bucurii, mă. Ai, lai, lai, lai, la. Păi te rog, Doamne, să-i păzăști, mă. Ai, lai, lai, lai, la. Dar și gherele să-i ferești, mă. Da-ți la tinereții, dacă mă simt în floarea vieții. Da-ți o mamă tinerică. Și băiat, mă. Ei, hai, nu mai pot e al lor drag, mă. Arion! lui Vasile. Și așa odată Dumnezeu să-l cheme pe socrul meu. Vasile, ori ești popă, ori vlăghică, Vasile, ori văsălică. Popă, mă dori, unde ești? Păi să trăiești, că trebuiești, măi, Vasile, mă! Haide! Hop, hop, hop, hop, hop! Mai bun pe masă, să petrecem la oaltă, că-i zumare n-an odată. Vasile, ori ești popă, ori vlăghică, Vasile, ori văsălică. Papa, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trebuiești, măi, Vasile, mă! Specia pentru Vasile, să trăiască! Dacă eu cu mână largă, Dumnezeu în trai stă-i bagă. Vasile, ori ești popă, ori vlăghică, Vasile, ori văsălică. Popă, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trebuiești, măi, Vasile, mă! Vracă n-o mamă dasă, că-s noră de preuteasă, că-s noră de preuteasă. Dacă feche n-o avut, n-o onoră faină și-o vrut, dragui s-o crie mine, iar bute pe păli mărțâne. Dacă-s ca vidăra în fântână, socră ca mea nu are nici o noră pe sub soare, mă! Treabă, la care-i nora dragă și care-i pomă acră, de-o viața e de socră, mă! Să trăiască toți cei care poartă numele de Ion! Se știe! Hai, Ionii! Ioane, numile tău, da mulți poartă în satul meu. Și-a băi cât e frunză în pom, dar plină-i lumea de Ion. Dar și cânta și lumea lume, ăsta-i cel mai mândru nume. Dar și cânta și lumea lume, ăsta-i cel mai mândru nume. Bine! Când-i-o boteza la iconii te-o închina, păi că te-ai născut la zâmare, ține lumea sărbătoare. Ce dragi te sărbătoresc și preghinii te cinstesc, mă. Dar ce dragi te sărbătoresc și preghinii te cinstesc, mă, Ioane, mă. Hai da, hopa! Bărbat ca tine nu dă cinstea pe rușine. Ori ești domn, ori fii la țară, îți porți numele cu foală. Dacă a fost domn până dit erai, în viață noroc să ai, mă. Dacă a fost domn până dit erai, în viață noroc să ai, mă. Și cine-i bărbat ca tine nu dă cinstea pe rușine. C-o fost o până de ieri, păi în viață noroc să ai, mai, mai, mai.